ovdje smo svakog dana dogovorili da bi imali neku javnu radnu sesiju na temu nezavisnih kulturnih centara, odnosno kuće prostora za ono što mi radimo, da smo napisali klubovi ili nešto treće, postoje različite takve oblici. I ovo je zapravo zamišljeno da je jedna otvorena diskusija koju smo razgovarali o problemima, naravno, ta se priča ne da izbić, mi smo one negdje temene, ali bi meni bilo, i mislim svima ovdje korisno, da zapravo pokušamo ovdje razmijeniti i predstaviti različite prakse. Znači, bilo od toga kako se došlo do nekih prostora, način kako se njima upravlja i ko ih koristi. I mislim da je tu ključna stvar, će se uvijek pokazati kako je komunikacija i podrška i ne podrška lokalne uprave. Pa ja bih sad čisto samo prvo da vidimo, čisto dobro predio da vidimo ljudi u dragu. Ljudi koji rade, koji imaju nekakve prostore, rade klubovi, centri, čisto da dobijemo ono vizualni veoma prvu koliko vas je. Čisto dosta, da ja treba. Ok, ja tu prepoznam, vidim kod raznih gradova, vidim Dubrovnik, Zagreb, Imotski, Karlovac, ne znam gdje sam nekako spričao. Bjelovar. Zadar. Varaždin, Poprivnica. Super. Pa ajmo točno ovak da svako od nas kaže, ono, probajte stvarno u petu rečenice, da nemamo se previše vremena, kako zapravo stvari funkcioniraju kod vas na putnom prostoru, ko sve koristi potrebno jedna organizacija ili vas je više, i kako uopće tu stvar održavate i šta tu znači ono, vaš grad, odnosno županija, ali s njim imate tako se odgovorili. Ja. U Koprivnici je prostor podrumski u sklopu Doma mladih, koja je nekakva bivša zgrada HVA. Niš prostor koji je totalno derutan, kojeg smo uredili koliko smo mogli, koliko nam je bilo dopušteno. Bilo je svakih kombinacija od toga da ti privatan jedan koji će rado sa radosom takve neke stvari, znači uđe u tu priču, renovira kompletan prostor, mi za uzvrat iznajmljujemo njega opremu koja nam svaki put treba za koncerte, pa smo tu dobili da nema šanse, ne ostane rada, ne može privatni pa ne investitor u takav prostor. Pa smo mi to sredili tako na svoj nekakav način, ono, tisuću problema od toga da u petak ta zgrada radi do 10 i to je to, mi smo preobavali, ne da bi dobili preneozbiljni kao za njih, da bi dobili ključ, pa da to radi duže, subotom je to do 12, produži se do 1, ne, pa se to je nekakvi ono okviri koji se mora držati. Sad pušenje je došlo, to su neki problemi pušenja, sad su uvidi, pa se privitavaju ljudi, mi smo s tim startali od početka, znači bilo je zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola, isto to je ljudima ono, totalna katastrofa i tu radi nekakav program tipa ono, u subotu, ne znam, u 8, pustite nekakav film i imaš tri čovjeka s manjim patu, ono, cude, ne, to je. Jedna organizacija, više organizacija. Jedna jedna organizacija. Jel vi jedini radite programe tamo, imamo možda što? Radimo jedini programe, ali smo u startu glasno rekli da kogod hoće ima želju, ne, da dođe samo da je prostor za sve tam naravno, niko se nije jedalo. Taj dobro mi je stalo tako. Kad nemate su. Nemate su. Sam shvatio bi zapravo ste gosti u tom prostoru, ne? Da. To je kao ono, radimo programe pa samim time kao nadoknađujemo nekakvu naknadu, ne, koju bi trebali već pa plaćati. To je ta neka priča, pa je s obzirom da je zgrada od grada, ne, pa... Hvala. Ajmo redno. Možemo. Ok, kad se tiče Varaždina, Varaždin je sad bilo bez prostora, sad se unazad pol godine počelo neke dešavati. Znači, riječ je o vojnoj pekari koju je grad sad namijenio u centar za mlade. Prostor je još dosta derutan, danas je počelo obnavljanje, danas je službeno počelo to obnavljanje. Prostor budemo dobili u najam. Neka simbolična svota se bude plaćala koju budemo pokrivali preko koncerti i tome slične stvari. prostor je dosta veliki i unutra smo s još par udruga u sklopu projekta Buka, takozvana burza kreativne industrije koju je isto grad pokrenuo. I to bi bilo manje više to, ne? A kako imate rješeno upravljanje prostora? Znači, to još nije rješeno, nisu niti potpisani ugovori o korištenju prostora, niti ništa, pošto prostor još nije obnovljen, pa još službeno nismo unutra, ne? Sve kada smo to sad uspuli, to je iskoristiti dvorište vani, pošto je dosta veliko za jedan ovaj otvoreni festival, to je bilo baš prošlog vikenda, a sad za ostalo, znači kad se uredi kroz neki mjesec dana se budu rješavali modeli upravljanja prostorom, potpisivali se ugovori o najmu i tome slično. Ne? Imate kakve ideje kako to rješavati u smjeru inče bi sam čisto počeli upraviti? Pa, bilo je znači govora da će biti nekako tijelo kojem oni su biti zamislili da... Uzvan grad. Grad, da. Da, znači u tom tijelu bude samo predstavnici grada, što ćemo mi nastojati izbjeći, znači da u takvom tijelu bude i predstavnici udruga koji na kraju krajeva radi tamo program. A drugi je problem, znači mi dobivamo samo uredske prostorije, trebali bi dobiti jednu veću zgradu u kojoj možemo raditi koncert, ali to je znači sad tu govorimo o par godina o obnavljanju. A te uredske prostorije, a to se još ne znaš, što biti natječaj ili kako? Već je bio natječaj nekih 6 udruga je tamo i još toliko privatnih nekih pojedinaca, kreativaca. Aha. I svi plaćaju neki najam, tako? Da, još jedna znači da će se plaćati najam. A nema drugog potpisanja? Ne, još, znači još se nismo uselili službeno, prije useljenja ćemo taj ugovor potpisati i treba biti izrađen model upravljanja. A kako je, ja sam ja možda pustila, kako je išao tijek te borbe za prostor? Oni su samo inicijativno raspisali natječaj i ste vi radili? Pa postojala inicijativa, znači od naša udruga, još drugih udruga, da je jedan takav prostor potreban. Postojala se prije nekakva polu rješenja koje nisu baš dobro funkcionirala u praksi. I uglavnom odgovor od grada je bio nemamo adekvatan prostor, znači jednostavno nemamo zgradu koju vas možemo smjestiti. I onda je došlo, znači grad je napravio nekakav dogovor. To je bio vojni prostor, vojska je dala policiji, onda je policija to dala gradu, pa grad njima već neka druga zemljište i... Sad se to prenamijenilo, međutim to je sad drugi prostor, problem što je taj prostor dosta atraktivan i već se tu nekakve privatne firme, pojedinci i taj zato je sve jako upitno. Mi smo optimistični. Ok, ovdje dalje. Evo što. Jo, Majnoski. Skvotirani prostor, već peta godina, četiri godine djelovanja kluba, prije toga godinu dana smo radili prostor da nismo nikom ništa govorili, što smo znali da nas neće podržati, napravili smo klub, otvorili ga, imamo problema, zgrade su, skvotirali smo ogroman prostor, to je zgrada bivše duhanske stanice, vlasništvo države, isto tako, Baš državno, ministarstvo financija, ne? Ministarstvo financija, u ured za upravljanje državnim imovinom, tako da. Što. I prostor je u samom centru grada, ogromna je kompleks to, tako da se već počeli interesirati privatnici koji su bili već izradili projekt, ali smo se mi malo skočili, pobunili smo se, napravili smo prosvjed, peticiju, tako da smo malo instali na put i trenutno smo u fazi da ne znamo ništa nikako. Neizvjesna situacija. Grad podržava, barem priča tako. Dobro ste probali napraviti nešto da taj skvotirani Jesmo, probali smo. Ali problem što je državno, a ogromni su prostore u Mariji zna se da su. Pitam da li su samo pokušali. Grad je na našoj strani, mislim, na strani udruge, ali država sve ne držati šta će s tim prostorom. Jesmo. I odbijeno sve. Pošto je, kako bi rekao, taj privatnik koji želi kupiti te prostore u najmu mu je ministarstvo financija ili car. Tako da je tu neki sukob interesa i najvjerojatnije će to, ne znam, no, Desite sam to tamo. To je ako praćamo više zgrada, ali imaju jednu zgradu. E, mi imamo prvu zgradu. To je više zgrada po praćenju. 2200 kvadrata. A vi ste ulagali u klub? Jesmo, mi smo ono, klub napravili. Nismo ovo će gledali, će li biti naš ili neće, ali ovo, morali smo se... Imate sanitarni što? Tek sad, nakon ima 15 dana. Kasoni Veki, Pula, Tvrđava, Austrougarska, 1853. U raspadu, ali kao, na nultom stupnju devastacije, nam je to cilj koji smo uspjeli postići, znači više niko ne čupa kamenje, erte i željeza. Prije par godina zaskočili nespretnog gradonačelnika da nam potpiše na novinskom papiru, na papiru od kruha da nam potpiše ugovor i dobili smo u posjed, imamo jedan od jačih ugovora što se prostora tiče. Imamo tvrđavu u posjed dok obavljamo našu funkciju, a naša funkcija je oživljavanje i očuvanje. Tako da, a sad ne znam zapravo da li stojimo dosta dobro ili smo na jako smiskom terenu, ne kužim. Ali kažu nam ljudi da imamo dosta dobar ugovor. Imamo, nismo u koncesiji, nismo u najmu, nego smo u posjedu jedne fortifikacije. A sad, to je dvosikli mač. On. To je to. Djelujemo sami kao udruga. Ideja nam je napraviti javni, polivalentni, multikulturalni prostor gdje će djelovati druge udruge s nama, ali da im primarni cilj bude razvoj tvrđave kao utvrde znanja. Dakle, ne može ta neka udruga koja igra biljar, ne može tamo igrati biljar jer nema veze to sa obnovom. Znači, ta neka ideja, a znači, da sad smo sami, čekamo da ono, imamo problema zato što mi nemamo WC 15 dana i nemamo, imamo internet i imamo struju, nemamo WC i znači, vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda i zbog toga smo spriječeni raditi puno, puno projekata za koje imamo i ponude i ljude i novaca i entuzijazma, ali prošle godine smo ugostili 10 puta vrtiće, možete zamisliti. Znači, u trenutku kad se 10 djeca hoće popišati kako je to izdalje. Tako da ovo... A šta grad kaže na stvari za njih? Grad nas načelno podržava i svi u Puli misle da mi od grada dobijamo od ne znam šta, ono, ali grad nam je dao u ove zadnje dvije godine sve zajedno 5000 kuna, ja mislim, ono, u dvije godine za 25 projekata i sve živo. Struju smo kupili sami kao privatna osoba, kao vi svi svojim kućama doma, internet smo kupili sami kao svi vi doma i sami ga plaćamo i sve sami plaćamo. Postoji neko komunalno, neki vrag oslobođenja od komunalne naknade, ako je to javni prostor, bla bla bla, ali kako kod nas to sve malo kiksa i savjet za fortifikacije kojim smo mi dužni sve to. Znači, nismo još, nismo još spomenik kulturne baštine, nego smo na listi za spomenik kulturne baštine, što je opet neka kao fora. Znači, nikom ne odgovaramo, ali niko nije ni zadužen za nas. Postoji savjet za fortifikacije pri gradu Puli, koji se nije sastao 2,5 godine, u kojem se ne vole ljudi koji su sjede u njemu i na koji šaljemo sve žive upite, da li ćemo probušiti ruku, da li ćemo tu staviti lampu, koji se nije sastao 2 godine, tako da ne znam. Tu lampu koju smo probušili, ne znam da li smo smijeli. To je to. Ali uglavnom što se prosto da tiče, niko nas ne dira. Mi imamo ugovor sa bivšim gradonačelnikom koji je ono, pao je na Ford, da. I to je to. Niko nas neće istjerati od tamo zato što ima 50 i ne znam koliko tvrđava i 90 sve zajedno fortifikacijskih objekata koji su trnu oko toj vlasti i zapravo oni žele dati tvrđave nekome da se ne moraju brinuti o tome. To je to odricanje odgovornosti. Mi smo znači u ping-pongu uzeli lopticu. To je to. I nama je, nažalost, tvrđava i prostor, koji, nažalost, neki drugi ljudi nemaju, nama je ona problem, jer nam nije omogućeno ono i ne podržava nas grada da dovedemo osnovnu infrastrukturu. To je kiks. Poslije sve možemo sami, baš. Znači, Bjelovar Bium, djelujemo u gradskom prostoru koji je nažalost samo uredski, znači nije multifunkcionalan i nije nam dovoljan kako bi znači, održavali i provodili sve svoje aktivnosti i programe. Što je najtužnije, prostor je u staroj zgradi koja je u nekom bivšem sistemu bila omladinski centar. Znači bila je prvenstveno namijenjena za mlade i za njihove programe. A negdje oko 99. godine raspodijeljena je kao na više manjih udruga nevezano da li su bliske sa svojim područjem djelovanjem. Dakle, mi sad u cijeloj našoj zgradi ima i privatan radio, privatna TV postaja, umirovljenici, šahisti, fotoklub, ne znam, neke nacionalne manjine i naravno stvaraju nam se problemi kada provodimo, ne znam, evo, na primjer, konkretno radionica bubnjeva, na prvom katu, bez ikakve izolacije ičega zvučne, naravno da svi polude i imamo veliki problem zbog toga. Tu radionicu ti radite u tom svom uvijekom prostoru? Da, da, da. Nema nekog zajedničkog? Ne, znači, ne, postoje podrum, sklonište koje je bilo jedino disko Bjelovaru ikad, koje je baš super nabavljeno i prije tamo udruga, znači imala za mlade udruga dostupno cijeli taj prostor, ono ogroman, ispred je šank, ono sve se sve super, ali su oni radili znači probleme i zbog toga im je to bilo oduzeto i nama se više ne pruža prilika da to dobijemo i tamo su sad stavili kazalište. Da, amaterske kazalište koje zapravo uopće ne koristi 100% ovaj cijeli prostor. Imali smo pokušaj da nam se taj kao predprostor dodjeli, ne možda na neki ugovor ili nešto, ali možda ugovor na zajedničko korištenje sa kazalištem i naravno ekipom koja bi također radila neke dobre programe. Bilo nam je rečeno da kao ne, to naš kao program ne spada pod njihovo, neke, pa i u gradskoj upravi kada smo bili na sastanku sa glavnim voditeljima kazališta. Znači, tretiraju nas na način problemi, alkohol, cuga, ono samo tamo. U prvom mjesecu ove godine bio ponovno raspisan novi natječaj za davanje prostora na koji smo se prijavili i do dan danas nam nisu dali nikakvu povratnu informaciju, a niti neke rezultate natječaja. Snalazimo se na 1000 načina, održavamo neke programe vani, imamo veliko ogromno dvorište koje je super za takve stvari, ali onda nam zapravo se postavlja pitanje zašto bi radili, ne znam, kad je lijepo vrijeme preko zime, onda ćemo zatvoriti klub, budemo funkcionirati samo kada je lijepo i možemo biti vani. S tim da vani ne smijemo raditi koncerte jer su okolo zgrade i ne smije se uopće ništa održavati. Znači možda se raditi na neki piknik, nešto preko dana, na večer ništa. I još jedna zaboravila reći, grad nam je dao taj prostor i on nam plaća hladni pogon, znači režijske troškove i to. I zaboravila je reći da znači, mi sami odlučujemo s kim hoćemo dijeliti prostor i tako da dijelimo prostor sa udrugom priroda i društva. A koja temperatura to baš? Manje od 40 kvadrata. Znači, jedino što se konkretno tamo može znači neki uredski poslovi, eventualno neka radionica, edukacija, znači ako želimo raditi neki koncertni program, surađujemo sa privatnim sektorom, što je najgore od svega, ali to je jedino što nam preostaje kako bi doveli neki svoj program, znači sa klubovima, noćnim i igricama. Ja sam gledao, nešto čim sam bio tamo što je prostor, to je ono na između koze i ovog centralnog kvara. Da, ovdje ono. Da, to je ovdje centralnog, najviše tamo ne mogući. Da, mislim, lokacija je fenomenalna, a i sama zgrada po sebi je odlična za stvoriti nešto. Da, i to kažeš da dobro ima ono ovako više. Da, da. I on je prostor odličan samo ono, koristi ga dječje kazalište koje funkcionira jednom tjedno. A s tim da imamo dom kulture u Bjelovaru kojem inače sve ono predispozicije za kazalište, ali ne, kod nas uvijek se dešava da prostor koji je za kazalište dobije glazbena škola, prostor koji je za koncerte dobije kazalište i tako to. Sve nekako zbrčkano. Uglavnom nam su rekli da zašto bi mi radili glazbene radionice, ti radiđeri tu, gitara, bubnjevi što je kod nas u klubu, da mi ne možemo to zapravo ni raditi jer smo mi s tim konkurencija glazbene škole. I kad su lobirali s nama, grad kao za nas lobirao u kazalištu za prostor, taj predprostor, znači, i dok su lobirali za nas, nakon jednog sata i pol sastanka se zamjenik gradonačelnika sjetio da baš ta cijela zgrada ipak možda pripadne glazbenoj školi. Pa malo moramo obužuriti da nemamo previše detalje, da ćemo to uopće situacije. Možda, ima i jedan. Udruga Domać, imamo centar za mlade, nije klubski prostor, nekakvih 200 kvadratnog prostora. Prije 6 godina smo zapravo dobili u najam od srednje škole. S tim da prve 4 godine nismo plaćali najam, nego se anuliralo ulaganjima jer je prostor bio skroz derutan, pa smo imamo to doma uložili nekakvih 200.000 kuna. I sad imamo obnovljeni ugovor, plaćamo najam. Unatrag 2 godine smo postali stavka na gradskom proračunu, tako da nam se pokrivaju režijski, gotovo 100% režijski troškovi. I ostatak fundiramo sami. Reci, vi to koriste, koriste i drugi? Aha, da. Trenutno koriste domaći. Za uvijek, dakle, osim, prostor se sastoji od informatičke učionice, dnevnog boravka i keramičarske radionice. Dva uredska prostora, udruga domaći, udruge EkoPan i udruga za zaštitu okoliša imaju ured. A koncept samog centra je da ga koristimo ono što više udruga, tako da ga povremeno ili stalno, ne znam, ajde, recimo za povremene aktivnosti koristi 15 udruga. A kako je dolazi u prostor? Kako? Kako dolazi u prostor? Kako dolazi u prostor? Nazovu nas i dogovorimo slobodni intervju. Može bilo prvo da bi bilo svoje područje, ali imate neke... Udruge koje nude bilo kako sadržaj za mlade koje je nekomercijalan, dobivaju prostor bez naknade. U principu može bilo ko sukladno nekim, ne znam, na normalnim načelima, ali većinom koriste ekološke udruge, šta, Hare Krishna, yoga, tako. I mladi. Pa mislim, pored mladi, od ovih koji nisu mladi. Mi smo se dogovorili, više smo svi spule, da bi svi se imamo jednu malo, puno imamo jednu malo drugačiju situaciju, budući da imamo ovu jednu veliku zgradu koja se zove Karla Rojc. Ne znam koliko ljudi uopće je ovdje upoznato šta je to. Dakle, to je jedan jako veliki prostor koji je skulptiran 98-99 godina se počelo ulaziti u njega. I tokom godina se uselilo, danas Rojč broji 100 udruga koje su unutar nje. I malo po malo su se neke stvari sistematizirale unutar same zgrade. Što znači da cijela priča je krenula s time da su prvo ušli udruge koje se bave kulturom. Njih danas od tih 100, recimo ima 30. Ostali prostor ljudi su podijeljeni raznim udrugama, od sportskih, nekakvih fitnessa, rekreativnih udruga itd. Međutim, uvijek je nekako ostala jačina u ovim kulturnim udrugama, one se i dalje bore da tamo nešto naprave. I kako su sada nedavno bili izbori, uspjeli smo nekoliko stvari dobrih napraviti kao jedan pozitivan primjer. Smo se unutar same zgrade organizirali. Osnovali smo vijeće Rojca, gdje svaka udruga ima jednog predstavnika. Te smo sa gradom, koji je vlasnik te zgrade, uspjeli osnovati koordinaciju, gdje troje člana je iz grada, troje članova predstavlja vijeće. U 2 godine smo sa zgradom svađali oko te koordinacije, jer oni nisu htjeli prihvatiti kao nekakvo tijelo koje može odlučivati o toj zgradi, a mi smo smatrali da mi koji smo unutra možemo ipak nekako bolje znati od grada šta tam, toj zgradi treba, jer smo među vremenu okuživani da smo jako veliki trošak grada itd. I sad smo konačno odlučili, su bili izbori da je vlast trebala ponovno pobijediti, smo uspjeli da prođe poslovnik koji tijelo koordinacije prihvaća kao tijelo koje ima pravo odlučivanja, donošenja, odluka i koje u principu gradsko vijeće mora slušati. Znači, tamo gdje koordinacija odluči da će novci određeni za Rojc ići, to bi se kao trebalo slušati. Zato ćemo sad tek vidjeti koliko će funkcionirati. Dakle, da se vratim na moju udrugu, znači, to su sve mali, veliki i različiti prostori. Ona ima 5 kata, to je zaista ogroman prostor. Moja udruga imamo jedan prostor od 100 kvadrata. Uglavnom, još dobro stvar koju smo svi postigli, sada ćemo svi potpisati ugovore na 10 godina. I to nas sve nas samo iznimno raduje, što smo 10 godina mirni više manje da nas neću izbaciti, jer smo dobili jako, jako derutne prostore i sami smo uložili novce svi da bismo te prostore osposobili na razne načine i da bi ti prostori mogli funkcionirati. Jedino što ćemo morati plaćati, nema najma i takve stvari, jedino što plaćamo utržak struje u svom prostoru. Znači, postavljena su nam brojila i platit ćemo sada tu struju. Tako da smo mi na neki način ovo bili spašeni, svi koji su htjeli neki prostor su dobili. Kako si dobio prostor? Molim? Kako si dobio ovaj prostor? To je duga tajna. Prvo je eksplodirano. Da, kasnije to krenulo preko javnih natječaja. To postoji jedno krilo i drugo krilo, južno i sjeverno, mi to zovemo. Kad se južno napunilo, bilo je jasno da više grad uopšte je bilo Morhovac grada. Morh je pristao dati gradu tu zgradu ako on ostane kulturiran. I grad više u tom trenutku nas nije mogao izbaciti. Jer ako nas izbaci, Morh će reći, ugovor ste prekršili, bla bla. I onda je ta cijelo sjeverno krilo koje se sastoji od 5 katova sa mnogobrojnim prostorijama počelo se dijeliti svakom koje treba neka prostor. I u principu tu je došlo do nekakvih laganih, tu su počeli problemi jer se naravno svaka udruga bavi sa nekim svojim djelatnostima koji više nisu niti vezani za kulturu, a za zgradu je nadležan ured za kulturu. Znači imate sada unutra 30 udruga koje se bave rekreacijom, koje se bave jogom, koje se bave nekakvim sportom, a nadležan je ured za kulturu. I tu je onako sve to skupa problematično. I upravo ta problematičnost iznutra je njih nagnala da dopuste da se mi sami organiziramo i napravimo tu nekakvu koordinaciju vježi itd. Naš cilj iznutra je da to postane javna ustanova i da mi onda možemo sami tim prostorom. Kako šta da postane javna ustanova? Cijela zgrada. A ko bi znao ustanova? Razmišljamo je to. Pa, mislim, moglo bi biti dio grada, da ima opet dio grad, što je vlasnik i dio mi. Ono što je problematično u toj zgradi, bilo što, mislim, jako veliki novci se slijevaju u tu zgradu, odnosno. Tom zgradom upravlja jedna firma, Pulska, koja je dio grada. Sve su se preko te zgrade prali gradski novci. I mi nismo htjeli staviti sve udruge koje su tamo, većina njih nije htjela staviti iza te priče. Znači, mi smo ustanovili nekih financijskih izvještaja kad bih uspjeli dobiti, da su strašni milijuni peru preko te zgrade, znači da su uopšte te novci nisu uložili koji su bili predviđeni da se ulože u obnovu zgrade. I tu je cijela priča krenula. Mi smo optuživani da vječno trošimo, grad mora za nas izdvajati milijone kuna, dosta morate početi plaćati najam. A u stvari sve to laž, da se uopće nije uložilo i tako krenulo. Još samo jedno pitanje kad idemo dalje. Postoje tamo prostori koji su zajednički, odnosno koji nije nečiji sad 100 kvadrata, 50 kvadrata, ali koji imaju neka veća hala, dvorište i to, pa da se treba dogovarati? Uglavnom ne. Postoji. Ideja je jednog zajedničkog boravka, ali od strane grada potekla, s kojom se mi u principu više manje ne slažemo. Zbog toga što mi dovoljno komuniciramo, viđamo se, uvijek neko nešto organizira, unutar zgrade je i klub, idemo vani. I u principu tog dnevnog centra nema potrebe, jer niko tamo, svako ima svoju sobu i... Da, ne postoji tipa velika hala za koncerte koja je jedina Ja, ja bih samo dodao, znači imamo unutar, kako je zgrada napravljena unutar je veliko dvorište gdje se održavaju svi festivali, svih udruga koje imaju. I to je to, znači tamo, to je kao zajednički prostor. Eto, mislim, postoji na Rodsnet. Postoji sajt, znači internet najbolji. Unutar toga, udruge koje se bave kulturom više manje surađuju. Mislim, jer je normalno, jer suradnja je od posudi mi kabel, da posudim reflektor, da ne znam, mi radimo ovo, daj uvedite vi nam s ovim, ovo radi koncert, daj pomogu nas. Evo, znate koliko je tih kulturnih udruga? Koliko 30. Znači, postoji situacija, tipa to dvorište, onaj zajedničko zapravo. Kao ja bi danas isto radio koncert i ti bi danas radio koncert. Kako se dogovorio? Nema nekog to problema. Nema. Par je festivala i to je uvijek dobro. Znači, baš takvi problemi. To i Rojs ne funkcionirao. Postoje neki kućni redovi, kad bendovi vježbaju, da ono, drne, ne znam, kad ne smije radili nekakav kazališni kabarez, pitamo Paradizo da li mi oni koncert uveče da ne bi se njima išli ili mi krenemo ranije da bi oni mogli kasnije, mislim, suradnja postoje, tolerancija. Da, i to samo još naglasiti da bendovi su prije kad se ušli u Rojcu bili na svim katovima, kakve su izgrade oko Rojca, su se izražali, pa su svi bendovi prebačeni u podnu i zagovu. Mogu ja, molim vas, predstaviti Veljku. Meni je jako žao zašto tu nema nikog drugog osim mene, ono, koji je rođen da sam u medicima zaista krdofan i onako. Ali bit ću slobodan da vam predstavim sve, kao. Znači, prostor je skvotiran pre nekih godinu i pol dana. U prvu ruku je skvotiran za nekakve, ono, kao rad, zbog potrebe one ljudi da dobiju nekakav kulturni prostor, jel, u gradu. Nakon toga se to sve malo zakočilo, nije se baš ono previše radilo na tome. Negde ono, prošle godine na jesen mi ulazimo u ovaj prostor, znači ovaj tu gde ste sad i ovaj iza ormara, i od tog celog prostora pravimo, znači, dva prostora. Jedan je ta kao žonglerska, to je dvorana za izvedene umetnosti, a druga je akrobatska dvorana, gde ljudi zbog potrebe da rade, a nemaju prostor, znači vježbaju ili se izraze, ulaze za njegovu prostor i kreću tu raditi. Sve, ono, sve što tu vidite je, ono, naš produkt. Mi smo uložili sve, svu svoju energiju i materijalna sredstva da ovo izgleda ovako kako izgleda. Da bi nas nekde u 12. mesecu bila je ta, ono, deložacija, jel, i ovaj, i prostor nam je totalno uništen, znači, ono, sve nam je, ono, bilo srušeno i razoreno, i nakon toga se kreće u jednu veliku borbu za ovaj prostor. Znači, skup udruga, korisnice i ovog prostora, dok je bio skvotiran, inicijativa i svih drugih, kreće u veliku borbu za dobijanje ovog prostora nazad. I to se na kraju krajeva i dešava s tim da prostor dobija autonomni kulturni centar ATAK kao jedina udruga koja je potpisnica ugovora sa gradom. Sreća da je ATAK takav kakav jeste, pa je otvoren za sve druge udruge, inicijative i ne znam ja šta sve, čega sve već nema ovde u ovoj zgradi. Tako da mi dobijamo svoje stare prostore nazad. Znači, mi koji udruge, inicijative koje nisu iz ATAK-a, dobijaju na neki način svoje prostore nazad, dok je to bila eksploatirana priča. I onda stvarno smo svi zahvalni na tome i dalje se ide sa tim da se tu ono dodelju neki prostor i još nekim udrugama, marginalizovanim skupinama, ne znam. Ali se ide na to da svi prostori, manje više, svi prostori, osim puretskih prostora, budu javni. Znači, to je neka priča ove zgrade. Znači, svako ko dođe tu ima nekakvu ideju da bi nešto napravio, radio, to može raditi, ali u smislu da je otvoren i za druge ljude koji tu, ono, koji bi se želeli uključiti u taj rad. Stoga, ova dvorana, recimo, nju su izgradili većinom ljudi koji se bave cirkuskom umetnošću, ali su otvoreni za sve druge ljude koji tu dolaze, pa tu imamo ono i plesače i kazalište Sjena i ove i one i znači, da. I znači sve svako ko je ono, kao svi su dobro došli, ajmo to tako reći, ono sa nekim ono pozitivnim. Jedno pitanje, ko odlučuje i kako to kad neko dođe, rekao si može neko doći, dobiti neki prostor? Da, ovako, ponedeljkom su tu nekakvi sastanci koji onako funkcioniraju po tome ko dođe na sastanak. A ko je pozvan? Pozvan na sastanak su pozvani svi korisnici zgrade. Znači, svi korisnici zgrade znaju da je sastanak ponedeljkom u 8:30 na večer i oni tu dođu ili ne dođu, mislim. Ono, niko se ne tere da dođe, zna da je ta sastanak je svaki put, znači svaki ponedeljak je sastanak, nema ni jedan da nije, ali nekad dođe nas 10, nekad dođe 3. I sad, ne znam, na sastanak dođeš ti i bude nas 3 i ti kažeš, ja bi sad tu radila ne znam šta, i nas 3 kaže, pa ono, mi brinemo da je to okej, i ti to kreneš raditi. Sad, pa da. Mislim, te stvari tako funkcioniraju ovde. E, samo još nešto. Prostor grada je još tako dao 700 kvadrata od zgrade. Znači, na ugovoru stoji 700 kvadrata, po 5 kuna kvadrata se renta, ali grad zatvara oči nad skvotiranim prostorom. Znači, 700 kvadrata, i to je baš ovako dodeljeno. Ova cela dvorana ima nekih 250-300 kvadrata i ovo tamo sve, znači siva dvorana, ova tu je šank i ovo tu iza, to je znači 700 kvadrata. I to je na ugovoru tako. Za ovo sve ostalo, sve druge prostore u zgradi, grad zatvara oči. Oni ne postoje, a mi ih koristimo. Znači, to je kao neki prešutni dogovor. Čak ne ni prešutni dogovor, nego ne, mislim, ne znam šta. Druga stvar, traži se grad da se naprave WC-i, pošto ima samo dva WC-a, napravljen je taj projekt za dole za klub, jer klub ne postoji, ne postoji klubski prostor, ima, ono, uvek imamo problema sa susedima. Prvenstveno, mi ne želimo da njima radimo buku, a na kraju moramo, i jer ne možemo doći do grada da ne WC. I sad je to ono jedno onako, mislim, s obzirom da znam kako je to funkcioniralo ranije, mislim da grad neće nikad ni napraviti te WC, kako su stvari stavili u starom ataku, oni su ono imali te projekte godinama, WC nikad nije... Ja šta je bilo, da ih koja je bilo? Da, e, to je to. Znači, mislim, mi se sad možemo pozdraviti s tim, e sad, samo još nešto, molim te, možda sam malo ono razdužio, ali ima na stvar ovde prije više, pa onako. Mislim, znači sve udruge koje se ovde nalaze će imati, po mom mišljenju, veliki problem kada grad ne bude ataku, ili bude, ali pretpostavimo da grad ne bude želio obnoviti ugovor sa atakom za 2 godine. Da. Znači, za 2 godine, ako grad ne bude želeo obnoviti ugovor sa takvom, mi svi druge udruge, za koje grad apsolutno ne zna da mi postojimo u ovom prostoru, jer se oslanja samo na atak kao neku krovnu udrugu, mi sve druge udruge smo u velikom problemu. Jer mislim da se nećemo imati kome žaliti, mislim da nećemo ono moći pokrenuti bilo kakvu inicijativu za dobivanje nekog novog prostora, a prostor nam je vrlo potreban. Znači, ono, ja sam govorim iz ovog svog, iz ugla svoje udruge koja se bavi, znači, cirkuskom umjetnošću, nama je prostor potreban za vježbanje. To je prva stvar. Ovaj prostor nam čak i nije ono vrlo pogodan za to, ali je okej, kao najbolji u celoj zgradi. Znači, mi se nećemo imati kome žaliti. I sad bi, meni, to je moje pitanje, da li, kako doći do nekog načina da se mi svi uključimo u neku zajedničku, ono, ne znam ja, grupu ili kako to već da nazovem, koja će jednog dana izaći pred grad i reći, e, ok, mi smo tu djelovali 2 godine ili 3, napravili smo to i to, vi ste nas sad odavde izbacili, mi želimo neki novi prostor. Okay. Sorry, cijela zgrada je u vlasništvu grada? Da, cijela zgrada je u vlasništvu grada, to sam zaboravio reći, ovde se planira graditi kongresni centar. Grad Zagreb planira graditi na ovom mjestu kongresni centar. Projekt postoji, investitor ne postoji. Znači, to je ta priča. Znači, čak i ugovor je definirano... Da, znači, projekt... Da, to je... Vi ste pristali na tu... Da, to je sve ono... Mislim, u tom trenutku je bilo daj šta daš, može, ono, potpis i ono... Mislim, to je bila situacija, tu grad, inače, tako funkcionira s mnogim stvarima, da, ovaj, prvo te puste unutra, ne rešava problem, nisi se rodilo s močvarom, njih nema, to mogu se... Pa onda, ne rešava problem, ne daju ugovore, bla, bla, bla, onda stvori problem, pošto su s vama, došla policija, hitili su vas van, onda se stvori medijski neki pritisak, na njih i onda dođeš u Ljuštine i baviš spasitelji i mladima. Da, to je klasična stvar, poobičavam se jako puno toga. Ovo je pitanje, mislim, užasno važno što ste ti zajedno otvorio, kako zapravo formalizirati i nastupiti zajedno. Mi na ovoj formalnoj razini tipa vi ne postojite, možda su zgražna formalna. Da, upravo, znači jedini ugovor koji postoji je ugovor atakva sa gradom. Da. To je mislim, jedini papir. To je jedini papir koji, naravno, ono, nikom od nas korisnika ove zgrade ne smeta, mi nemamo apsolutno ništa protiv toga, ali jednostavno je pitanje to šta će se desiti nakon svega toga. Pitanje je, kad sjeći sad tog procesa, bilo je moglo se više napraviti novu organizaciju, da. Kao savjez bi se odlučio da to neće raditi nekog druga i rekli smo atak je taj koji je ispred nas. Ajde. Mogu ja samo uletiti, ali to je javna neka stvar koju ja mogu napisati i objaviti u tu putu ili se pravimo da kako misliš, to nema, nije kao problem. Pa dakle, znaš, da li mi sad možemo ono izaći javno sa nekim ono tekstom u mediju u kojem kažemo da u principu ovdje funkcionira i radi nekoliko udruga koje zapravo nisu tu na neki način legalne, nego je samo atak i postavlja se pitanje što će biti samo. Znaš šta, porazgovarat ćemo o tome. Okay. Mislim, dešava se situacija da sad, ono ne znam, mi plaćamo svi ovaj prostor. Mislim, prostor se mora platiti 3,500 kuna mjesečno, se njima mora da. Te pare se skupljaju na ovaj ili na ovaj način, od toga da mi koji smo sve ovo napravili dajemo mjesečno još 100 kuna za prostor koji smo izgradili svojim rukama, da ne znam, koncerata, parkera, čeka, samo da bi bili tu gde jesmo. Imam pitanje za tebe i za sve ove koji su, ne znam, da su smotirali privatno, ali ono, s ljudi koji su letali u unutra u prostor, kaj se njima, kaj se tiče prijava i ostalih stvari, policijama? Da li su podignute, evo ja to imam u Koprivnici jedna ekipa, oni su upali u privatan prostor i završili normalno svi na sudu i sve te stvari. Ne? Zanima me, su upaljeni u gradski prostor, kakva je priča, znači kasnije s tim ljudima? Grad u ovom slučaju nikog nije gonio ni na koji način. Znači niko nije tu sad. Mislim, moguće da tako on platio neku kaznu jer neće javno gledati mirati, to je sve nebitno. Ok, ajmo ovako, se čujete ta pitanja, to se zapravo uopće, da čujemo par slučajeva, da idemo dalje, probati malo brže, pa ćemo onda zapravo zajednički spraviti neki problemi koji su zajednički, da vidimo koji su modeli rješavati. Ko će brzo? Dobar, ima još govor. Nismo iz odreda za to imali, promjenja. I kod nas je situacija prije 10 godina na prostor tiče stare bolnice dobili ugovor sa novom bolnicom na korištenje na nadređeno vrijeme. Tako da smo uglavnom svi ono sretni i zadovoljni za sad, dobro, ali dolazi sad da će tu zgradu prenamijeniti u sučnicu. Vidi, to je naše su dvije zgrade u kompleksu su tri. Jer je tu jednu koja nije naša sad ruše, ali ne znamo što će biti sa naše dvije zgrade. Pa to sam ono bi isto rekao kad je bio moj sastanak, da sad pišemo neki projekt kako bi mi to vrlo da bude u sklopu sveučilišta. Znači, tu sad trenutno ima nekih 15 prostora za bendove, što je ovo u Orlando, klapte, pušne klesačice, sekcija za društvene igre, foto sekcija i tako da nabavamo, ajmo i klub Orlando što je zajednička prostorija za koncert i službe druženje. I tu je sve skupa na nekih koliko ti su kvadrata, gdje dvije zgrade što ima. I još okolo livadica, šuma, plaža, što ono nije naša, ali koristimo tako za vanjske koncerte. Da. Postoji više udruga, kako sam shvatio? Ne, mi smo samo jedni što imamo tu te dvije zgrade. Ali imate različite sekcije? Jest, dole imamo raznih udruga drugih, ali nismo u istoj. U istim prostorima, samo isto mu pomalać. A sad postoji dobro to druga priča. Uglavnom, što se nas tiče, eto, to je sad aktualno. Da su sve obradili i došli su strojevi za rušenje i to sad stoji na tem rušenju. U jednom od tih zgrada, ovo što će raditi sve druge dvije, ćemo još vidjeti. A eto, mi se borimo za ostanje. Vaša komunikacija s tim drugima, to mi nije baš najjasno. Jesu te drugi zašto se pozvala ili su ti drugi? Pa ko, te drugi drugi? Da. Pa tu imaju beskućnici, imaju PTSP, ima A te trbušne glasačice, hvala. To je jako bitno. One i uvijek se. Ok, dobro. A kako ide vaša komunikacija, međusobna? Pa, dobro ide. Komunicirao. Ima prostor, jedan što je kozna zbornica i fino je termine kad dolaze vježba. Tamo. A ko određe da tamo mogu biti drugoša pesačića, a ne automehanića? Pa, pa sastavnice su malo veće, ali bišu ponedjeljko. Pa, ne znam to je malo veće. E, to je mogu jasno, šta je malo veće? Koji nosi te ko jedan predstavnik, to on je zgrade jedan predstavnik, predsjednik, koji još izgleda? Motosekcije iz raznih sekcija koje tamo ima je član i malo vijeća od nas. Ja nisam te razumio prosto kako bi rekao. Pa, ovo je malo vijeće. Jeli su predstavnici raznih bendova, sekcija i tako, iako to nema, mislim sad neka formalna struktura, nego više dođu svi. Pa, a ne su više kao ovome, imate redom sad ovo? Imamo pa redom sastanke, izgovoramo za sljedeći tjedan i pa, ja sam digao ruku zato što smo nedavno dobili prostor koji ima negdje 70 i nešto kvadrata za knjižnicu, biti alternativnu knjižnicu gdje ima. Sad je išlo ono između toga da bude info shop koji je više okrenut na političku literaturu i da bude kao buksa i bit će stvari nešto između svega toga i ovaj, ima WC, ima struju. Dobar je prostor, to je gradski prostor, naime nije više mogao biti iznajmljivan jer nije, nije frekventna ulica, taj onda se njima to nije isplatilo, a mi smo bili jako dosadni, ne bilo ljudna. Mada smo u stvari tražili prostor za koncerte, prije svega, dobili smo sad ovo što isto ok, jer imamo te afiniteta prema njima. Knjigama, fanzinima, stripovima, šta nam, ploče, gramofon, šah, tako, sva što smo tamo nagruvali i očekujemo da će to imati koristi bar toliko da će se nekakva mala kritična masa stvoriti ljudi što čitaju da i pričaju. I sad nam je sve više, ovaj, pošto stvarno imamo problem sa koncertnim prostorima, sve više nam je onda organiziranje nekakvih tribina, diskusija, sve više nam to nekako izgleda smisleno, jer ono, 7-8 godina raditi koncerte i nakon kojih opet niko ništa nije shvatio, nego samo ljudi napili i dobro zabavili, to nas malo frustriralo ono, kao organizator. Mislim, i dalje ćemo raditi koncerte i radimo ih, ali ovaj, eto sad nam je, dobro nam je ovo nekako skretanje, ovo nekako kao ono, ono to tako nazvati malo intelektualno ovaj, klubu. A što sam grad daje, daje i ovo rešije, to je... Ne, samo smo dali taj prostor, tu je prije bio dućan neke keramike, pa je taj dućan otišao mu se tamo nije isplatilo i bilo je prazno par godina i sad smo mi ušli, napravili smo unutra police, šank. Šta znam, bit će projektori, filmovi i to. I već sada rade drugi, znači ti drugi ljudi koji kao nisu druga, znači ima jedna ekipica koja se bavi nekim kreativnim pisanjem i sad mi to dogovaramo, ono, oni ponedjeljkom, ovi srijedom, sada. Služimo neke rasporede tjedna u tjedan i ono, ti ljudi što su od povjerenja dobiju kopiju ključa pa mogu tamo proći kad hoće. E, to je to, a imali smo neku namjeru skupa s nekim organizacijama nešto eksportirati. No, tamo su se sad pojavile ove mašine, kao kaže kolega, i ono skužili smo da u stvari to je bio posljednji prostor koji smo znali da je gradski i koji bi mogao biti neki klub tipa ovaj prostor, visoki stropovi, ali sad je tamo, vjerojatno će biti neki noćni klub, profit, profit. I ono, totalno smo u stvari frustrirani jer u zadnju više nema niti jedan prostor koji nije banka uzela, pa ga sada mislim pretvoriti u poslovno stambenu zgradu, nešto, znači niti jedan više, to je jedno izvan, ono u periferiji, sad ne znam to pametno i koliko bi se tamo ništa moglo raditi, ovog tipa, to je to. Imam još neko da nije ništa rekao. Monte Paradiso, jedan brojicu, znači jedna od prvih udruga koja je ušla u brojicu, Irena je glavnom gazda većinu, na, znači, gradi djeli prostore. Imamo klub za koncerte, imamo salon za bendove, kuhinju, imamo salu za projekcije, infoshop knjižnicu, fakla, znači besplatan internet, prostori za, za bendove, za probe i to je to da ljudi već su svi bendove izmišljali. Dosta se to da navadimo. Oko 650 kvadrata. Slag, ti si Demokracija Županja, gradski prostor koji smo dobili u najam od kada smo se odavljali 2005. S tim da je skroz čudna priča, ono, to je samo neki granični slučaj. Grad je taj prostor iznajmio, dao zapravo rukometnu klubu, dok nije bila izgrađena nova rukometna dvorana. I onda je taj rukometni klub iznajmljivao prostor nama i Činkinu, Činkinu javno tombu, Bingo ovdje Činkinu. Tako smo se mi iznajmljivali jedan tjedan, mi još jedan oni. Kada se strane bi bio koncert, pa bi imali jedan veliki stroj za plaćajući da bi do prije godinu dana zapravo mi smo plaćali najam, znači rukometnom klubu, koji je tu dobio besplatno grad, 1200 kuna plus sveže. A prošle godine smo neformalnim kanalima spregom, uglavnom sa, sa gradskom vlasti, dobili taj prostor na korištenju, mislim, u 2011. Zato što je taj prvi ugovor, ja mislim, bio na nekih 5 godina. U smislu da sad ono, ne plaćamo prostor, plaćamo režije. Ali ima jedna druga stvar koja je možda isto negdje se provlači kroz priču, ne znam da li drugi ljudi mislim imali tih problema, nisam baš čuo, a to je da recimo, obzirom smo ih dobili kao od grada, tim nekim neformalnim kanalima, jedno nam se desilo, ne znam, to je to bilo 2007. Čini mi se da smo iz proračuna dobili recimo izdvojena sredstva u iznosu 25.000 kuna u cijelu godinu, iako onako kontinuirano radimo programom, barem 2-3 puta tjedno, i ovoga, i čak i se radi sa nekim drugim udrugom, ovo recimo udruga Gogol koja je za osobe sa posebnim potrebama koja na jedno mjesečno isto koristi prostor, kazališna skupina, srednja škola i tako. I onda tih sredstava smo onda bili uvjetovani da zapravo utrošimo dio sredstava za organiziranje nečega što su oni htjeli da im organiziramo u sklopu županjskog ljeta kulture, što je bio koncert Gota Boga, koji je super, ok, sve to, ali smo mi dati spričali 15.000 kuna. Tako da ja ono, mislim da je to jedan problem koji je svira od toga koliko kad dobiješ prostor i kad imaš nekakvo ono zaleđe oko strukture, lokalne strukture vlasti, koliko zapravo nekad možeš biti uvjetovan time, jel? Što se dobio da ono već to se znači na proračku da radiš. Inače, prostor je super, ima 120 kvadrata, 80 kvadrata sa strane dvije prostorije, za udruge, dva sanita, znači mora onak nešto kao sredstvo gdje je se strana ovog žuke. Dalje. Ja imam dva primjera, jedan je od 2002. kad smo, 2001. smo zaključili da bi trebali naći nekakav prostor, da smo radili, ne znam, po plažama, da bi prostorima i tako. Onda smo locirali na natječaju od grada prostor u Tvornici Benčić, najmili ga po nekakvoj tarifi od, ne znam, 1 euro i pol, čini mi se. Ovo je 15. Ha? Prostor je bio ono, tipu bomba je pala jedno 6 puta, onda smo mi to nešto sami kemijali, bio je nekako običajno u početku da, ako pokažem neke programe za to nešto pomoć, ako to se nikad nije desilo. Šta je još bitno, tamo je djelovalo krpa i ljudi pojedinaca i krpa udruga. Jednostavno, nešto tipu, ko što je rekao ovaj, kolega za tako. Ono, dođeš? Dobro, no, mislim, sorry, ja, ništa ovo što mislim reći. Znači, dođeš na nekakav sastavak, predložiš nešto i to sad nešto radi. 2004. ili 2005. smo imali jednu poplavu izazvanu. Mi smo imali otvorili jednu 50 slučajeva, osim ovo što sam čuo, sa nekim problemima, no to sam vjerojatno, to sam na Jesu Pajna, bilo čim. Jako su oni iznajmili nama prostor, ne samo nama, nego nekim firmama, grad uopće nije, kao se kaže, sredio sve ostalo što je trebalo srediti od toga. Znači, dvorište, čistoća nije dobra koncesija na čišćenje dvorišta, kanalizacija isto, jako smo svima mi uredno plaćali tarife, tako da je, recimo, lišće i sve gluposti su zatrpale obod, kad je bila jednaka kiša, sve, svih nas je poplavilo, kući firme, to su dvije bile tamo, jedna Zarija, još nešto, imali su oni, ne znam, 150-200 milijara puno štete, sva sreća, mi nismo imali stvari nutru, pa nismo imali toliko štete. Uglavnom, nakon nekih pregleda, nekog vremena smo odlučili ipak to staviti, prelazimo u drugi prostor, malo dalje na prvi kat, što miče koncert, druga priča je ista, znači radionice, izložbe, ovo ono sve što ljudi rade. Jedno od ovaj prostor sam ne podnosi koncerte, ali na prvom katu pa ne podnosi pokrovu, valja. Tu smo nekakva vrsta multimedijalnog kluba, znači tamo smo to isto bili, samo što smo imali live. Pitanja su još koja je bilo? A pa šta znam, da li je sve okej? Ne, nije. Opet smo u ovom prostoru koji smo dobili po sličnim uvjetima, znači zašto smo na natječaj, uzeli ga, došli smo pak na jednu čudnu vrstu, ne znam kako to nazvano, projekte, sami nazvano. Dakle, u produžetku tog prostora još jedan komad prostora, dobar komad, ima 150 kvadrata koje smo mi htjeli još nekim udrugama da se uzme, no, pod nekakvim uvjetima kada bi dovoljno na tom sastanku. Među vremena je prosto nestao se licitacije i dodijeljen je direktno preko odjela zdravstva u jednoj udruzi koja se tek osnovala. Znači, formirana ono kog ljiva i ne znam, ono dobra hrpa para, ne znam, točno blizu milijon puna cifra za postojanje te udruge, koja je ovdje po mjesec dana prije osnovana i dodijeljen je prostor. I onda prvi prošlo se desilo kad su oni ušli, smo mi dobili pedalu, jer taj srednji dio smo tako nekako se bavili za sjesto, da neko kupice i to. Pa smo dobili kao ako to ne maknemo, da moramo ići vani. Mislim, nismo to maknemo, nismo išli vani, to se saniramo posle, ali hoću reći da je jedan simpatičan primjer, u biti ono što smo prije pričali o nekim problema na našoj razini od jedne udruge, kako biti, mislim da je ovo prerasta, mislim da je ovo problem civilnog društva. Mislim, svi idemo na način, svi imamo iste kriterije, znaš ono kad negdje predajemo i sve, sad neko padne s neba, dobije prostor mimo natječaja i dobije šorni mimo natječaja. Dobro, stop. A, okej. Okay. A pitamo čovjek problem. Otvorio se pitanje, ali nećemo možda Europsku uniju ući. Korupcije i ostalo, jel? Dobro, idemo dalje. Slavim. Ima ga još. Pitati. Znam da ti imaš još, uvijek slovo da stavite. A tu se ću njih. To je malo ovako što mi se zavete, znači priča nešto drugačije od ovih. Mi smo nakon više godina rada na gradskim otvorenim prostorima i za projektima na ulici i u gradskim prostorima koje bi privremeno koristili za izložbe, za u negdje u radu, znači u vrijeme kad je taj prostor ostao napušten, pa je govorimo o nazadetima, tam povijesni sajt, tam kompleks procesa zdravlja sa akcijima između, znači pet otvoreni prostor i 10 zdravlja. Taj prostor tako godinama, osim što je dijelom korišten da je nekad je tamo jedan popularni diskom klub i omladiti prostor u dvije ove taj prostor je gašen iz tome turnetacije napušten i negdje u ratu smo mi u stvari podiskutirati taj prostor na način sa projektom Centra za suvremenu umjetnost. Znači, gdje smo napravili jedan produkcijski centar, jedan prostor koji se će implementirati suvremenu umjetnost, gdje će se producirati i gdje ćemo odrediti već od samog početka gdje je projekt programa Artisti Rezidenci i Centar. Pošto se radilo o tom vremenu, prvo je bio rat u jednom tada devastiranom prostoru i prostoru za koje niko nije imao interes, tada je nije sad vjetno. Smo uspjeli ostati prvi pad u prve tri godine godišnje ugovore da bi na temelju tog projekta dobili ugovor sa promjenom malo političke situacije na istom gradu. Nismo baš bili omiljeni sa svojim programom i projektima u toliko postojatno vrijeme dosta studijali sa svojom cijenom, sada to tad nije bilo popularno. I tad nismo mogli riješiti, nismo mali što se tiče tog prostora, negdje potom je došao jedan gradonačelnik koji je bio već nezavisan i tako na svoju ruku, jedan tipični političar, koji je prihvatio ovaj jedan projekt i dao nam ugovor za 25 godina. Ubrzo zatim on je izgubio na izborima i vratio se HDZ, a i promijenilo se i vreme. Mi cijelo vrijeme ovo smo u kontekstu u kojem smo radili, promijenilo se dosta toga, tako da je cijena prostora narasla enormno, prostor je koji je atraktivan, postoje jednostavno potrebna i javni prostor grada koji su prema kojem su niz investitora i lokalnih političara koji imaju neke apetite da komercializiraju prostor, da nam promijene taj ugovor, da sve to su sve učili i projekte, to je jedan dosta nepotrebno bio proces i ono baš jedno sučajavanje stalno sa tim pritisima. Ali ono što u stvari pomoglo da ostanem u prostoru je ona količina i neki kredibilitet koji smo među vremenom dobili u zajednici i u nekoj umjetničkoj zajednici. Stvarno je niz programa koje smo radili, znači taj stalni neki aktivizam, jer to vrijeme kad smo ušli u prostor, u stvari smo bili jedan od rijetkih aktivnih udruga. Mislim, to je važno reći, jer sad nije bilo, mislim, nisu cijeli nekako imali neku ideju da posle rata u toj nesrećnoj situaciji, cijelo je da pokripamo sve rupe, znači sve ono što je nedostajalo u razvoju. Sve tako da smo odmah suvremene umjetnosti se onda matili u ove druge programe, edukacije, koncerte i ovo, ono samo da ne bi nadomestili te nedostatke koje su sve tješali. Od samog početka smo imali taj artikulirani projekt i projekt obnove cijelog kompleksa, zato znači ne samo ovog dijela u kojem mi koristimo, radi se o četiri dana, znači 10, imamo ugovor za 4 dana, ali smo pozvali tada jedine aktivne i moguće partnere, koje je nekako na 53. godina, i za partnere smo pozvali Centar za umjetnički odgoj, to je umjetnička škola, i koji bi tu otvorili, koji tu ušli sa programima baletne škole i likovne škole, to je još ušla jedna humanitarna organizacija Teša, Rim je već prije bilo jedni korisnik jednog tih plaža. I tako bi napravili, znači, projekt obnove cijelog kompleksa, izlobirali smo prema manjim poslovama napraviti niz projekata i pisali, aplicirali na niz mjesta, ušli smo na listu World Monument Fonda, među 100 prioriteta obnove svjetske baštine. Međutim, poklopilo se baš tako da jednostavno to ne odgovara ovim aktivima političkim i koji su jednostavno pokušali srušiti taj cijeli projekt. I tako da su nam da su započeli i ovom prostoru, mi smo obnovili 4 krova i 10, imali smo već donacije za cijeli kompleks, ali nismo mogli dalje jer jednostavno više nije bilo komunikacije ni sa gradom, ni sa konzervatorima, sve jer su svi bili umreženi u pokušaju da nas eliminirali s tog prostora. Koliko je to godina bilo? To je 1995. A ne ovo kad govorite o... 1995. Je startala ta cijela iz početka i od tada tih 8 godina mi još uvijek uspijemo ući dvije plaže jer grad nije ispoštovan ugovor i još uvijek svi plažama, ne znam, je skladište otrova, ne znam, i oni se ovdje tvrde da taj da otvorenu izmisli nije drugo, je nekako 12. mjesto. Sve u stvari se radilo cijelo vrijeme o tom Aridiju da se vrši pritisak i da odustanemo sami projekte, smo svi imeđirali u pisanju budžeta, ne znam, nakon natjeca, nakon što bi izdobili neka sredstva u gradu proračunu i na spotu u pisanju opet ovdje. I tako niz takve stvari. Sad smo u situaciji, evo da je sad ili državni izbori, sad imamo to novo gradonačelnika koji je u dostavljeno i danas uživljavanjima koje smo mi radili. Ovaj, je više puta izgledao da će te stvari riješiti i kao to je iznesi te prostori i da će se nastaviti projekt obnove, mi imamo, mi smo platili građansku dozvolu i projekt sve to već davno rješeno, ali je ovaj, sad pitanje je kako će se i on postaviti jer i on ima neke aspiracije da specializira taj prostor i sve i odustaje mu rekli da će mu naći veliki problem i to mu on sad u situaciji gdje se veliki predstavi kao ono jako prezni prema to je prema cijeli na sceni i kao demokrata i ne znam sve mu neće da ta situacija da odmah uđe u grupu. I sad ćemo vidjeti od sutra, ja da danas je to da sutra to je prostor je otvoren drugim organizacijama da koriste koje ga i koriste. princip odlučivanja je tako da postoji koordinator, to sam da pred mjesec, dva bio ja sad i to Marko Žević, ali postoji i koordinacija šest organizacija koja koristi prostor, koja se nalazi razne tijelo i onda odlučuje u sljedećim zahtjevima. Konkretno prostor osim nas koriste još kazalište, dječje kazalište radionice, koriste udruge za cerebralnu dječju paralizu, udruge besne momente u kojici kroz ogromna krijeka, još takva organizacija se uzvuče nekih desetak organizacija na ono, redovnoj razini koriste taj prostor. Prostoru nema koncerta, ali ima povremeno nekih slušalnica ili nekih akustičnih koncerta. U prostoru nema šanka, osim za nešto događanja povremena. Dakle, nema ono kao klub varijanta svako večer. Šta će? To je to neke glasi bili na prostoru. Što mi se čini jako dobro, na čemu smo svi bili skupaj dosta investirali, je bilo to da smo mi ušli, mi smo pravili neki fizibilni stari, prije da smo ušli unutra. Mi smo najmi ono pikirali na cijeli prostor, na cijeli kafe, na 1000 kvadrata, ali smo izračunali da ga ne možemo plaćati. Ne možemo plaćati najem i režije po nekim cijenama koje se vrte, koje smo ispitali. I onda smo išli na to da dobijemo pola prostora i pokazali se to dosta dobro. Jer bi se bili zezni da smo zeli cijeli prostor. Bilo bi dobro da imamo još par prostorija, ali je polako isto super. Znači, to je jedna stvar koja je ono bila dobro pripremljena, druga stvar koja je dobro pripremljena je taj međusobni ugovor u kojem bi dosta stvari rješio, tako da nema problema ono, oko plaćanja ili nekih problema. Ne znam, ako da vam želim još što ne, sve je to. Sve to ste mi še ja, tako što sam. Samo što pitam, Pitaš je poslije, može. Jako pravo. Ajde. Da li imate, vi stavljate ugovor ili imate na neodređeno? Da, pravo, imamo ugovor na imamo do rušenja zgrade, maksimalno na 5 godina, to je još 3 godine. Naime, radi se o prostoru kojim je prostor plana predviđa novi centar grada, čuda, hoteli, kongresni centar, dvorana, filharmonija, svašta nešto. Oko kojeg se inače spoje lučka uprava i grad Rijeka. I kriza nam jako dobro uredno, mislim da se neće došlo tako brzo. Dakle, mi imamo ugovor još 3 godine, samo učešće produživanje tog ugovora. Inače, vlasništvo zgrade je vlasništvo grada Rijeke, ali se zgrada nalazi na lučkom području, odnosno na području koje je pod upravljanjem lučka uprava Rijeka, a u koncesiji luke Rijeka. Tako da je bilo dosta problema prvi godinu dana oko 300 pozdravi. Sad je to već malo bolje, tu je prolazi neka nova cesta i tako dalje, sad sve već privikli na nas. Tako, privukavamo sve na tijelu. Hvala. Još jedan zagrebački centar, to je skroz nova priča. I dobro bi vas znao da ste još pre par godina pokrenuli se u priču u javnom prostoru koalicija udruga nezavisne kulture mladih u Zagrebu za strukturnim i dugoročnim rješavanjem tih prostornih pitanja. Dakle, ideja je bila, ono što se uspjelo napraviti, je da se osnuje institucija, to ste mi skupno isto govorili, da vam je negdje cilj Krojica, da se osnuje javne institucije koje su suosnivači Grad Zagreb i savez organizacija koje se napravlja. Znači, ono Zagreb i savez. Na način da se osnuje ustanova, koja upravlja sa više različitih prostora. A koju koriste, znači sama ustanova zapravo ne proizvode programe, nego programe proizvode različite organizacije koje rade i koriste te programe po određenom modelu. Ono što je drugi važan segment cijele priče je da savez omogućuje da se učlanjivanjem svih tih koji se žele baviti upravljanjem samom ustanovom, preko saveza oni zapravo izravno upravlja ustanovom, odnosno minimalizira se politička i druga mogućnost upravljanja grada. Naravno, to je jedan dio tih stvari možeš formalizirati i obraditi strukturom, koliko ti dopuštaju zakoni za da ne ulazim te detalje, ali ključni moment je dakle u tome da oni koji koriste istovremeno grade. Znači, za sad sam radio o konceptu od odjeli ureda na, za uvijek svima, nego o tome da postoje neki zajednički prostori koji se mogu zajednički koristiti. Ono što se nama dogodilo, jer naravno gradimo javnu upravo s tako kako gradimo svi, je da su oni zapravo došli i konačno nakon 3-4 godine obiranja predstavljanja tog projekta, pristali, ok, napravili smo ustanov, oni su čak i rezervirali sredstva, napravljena je vladična organizacijska infrastruktura, dali su jedan uredski prostor, međutim sve ono drugo što su trebali dati i urediti, ono što je bitno, to je javna infrastruktura, dakle, konkretni prostori, koji su bili definirani kao prostori na više lokacije da se tako ne centralizira samo u jedan prostor. Radi se o bivšoj tvornici jedinstva tamo gdje je moća cijeli jedan ostatak prostora koji su mi bili u jednom času skontirali da mi imali jedan centar. O jednoj staroj zgradi bivše uljare na Brani Mirovoj, koja je ostala neupotrebljena i zaštićena spomen kulture, pa onda građevinar, tehnika, čim je vlasništvo, ne može tamo raditi u nekom trećem prostoru, spominjali su đački domovi i slični koji bi bio u ovom smjeru da se tamo osiguraju uredi i rezidencijalni prostori i slično. Međutim, naravno nas umuljali i cijelo vrijeme manipulirali, obećavajući sve te prostore, a ništa od toga nisu napravili. Jedinstvo su dodijelili, to će vjerojatno mjeseci biti u nekoj upotrebi, međutim nisu u stanju tamo uložiti apsolutno nijakav novac i tu se cijelo vrijeme zapravo radi o jednoj političkoj igri. Ono što u kojoj sad stvar fazi je da nam radi eksperimentalni model promišljanja, što mislim da je neka stvar kao model može biti zanimljiva iz druge kompleksne situacije, koji određuje od temeljnih principa do toga ko za koju svrhu može koristiti, koje dinamice, kako se mogu uopće dobiti prostori. I to je inače dostupno na adresi, to možete svi to vidjeti, Zagrebački centar na wordpress.com. I sad smo u fazi, evo baš imeći tjedan će biti sastavak svih tih raznih organizacija koje su pokazale interes. Hoću, da sam završen govoriti, da ću govoriti pisati. Ako su pokazali interes, napravit ćemo da dali smo to prvo na komentiranje, pa onda ćemo se zajednički sastaviti gdje bi se cijeli taj model napravio tako da što više odgovara potrebama samih organizacija. Znači, da nemamo veliko sličnu logiku što imamo u Vlaču, tako to je taj neki slični princip koji se prenosi onda i opisom ovdje biti upravljanim strukturom, a ne programom. Ok, vi ste ti koji će to koristiti. Ajmo vidjeti s osnovom jednom papir koji je omogućen, imamo ustanovu, odnosno taj organizacijski oblik koji se stvari, koji stvar transportira. To je način da se sjedne na gradski proračun i da grad preuzme strukturu na dugoročnoj razini obavezno. A s treće strane postoji ta participacija organizacija kao nešto što čuva tu ustanovu od toga da postane ona jedna gradska ustanova koja je direktno pod političkom kontrolom, koja sjedne na proračun pa ništa ne radi. Dakle, to je stvar koja je, kako rekla, fazi sad nekog koncepta koji tek kreće u realizaciju. I vidjet ćemo... Prosvjede. I vidjet ćemo u kojem će to zapravo smjeru otići. Ja mogu vam zapisati... Znači, sad je trenutna situacija da postoji javna ustanova i postoji jedinstvo. Javna ustanova generalno trenutno upravlja jedinstvom u kojem je močvara. Ne. Da i ne. Zapravo jedinstvo, dio jedinstva. Znači, jedinstvo kao kompleksu je močvara kao zasebni prostor, odnosno obor, i tamo ima Indoš svoj zasebni prostor. Znači, ostatak prostora konkretno ona velika dvorana i dvorana na katu je odlukom poglavarstva dodijeljena svoj ustanovi, Zagrebačkom centru, međutim ugovor još uvijek nije potpisan. Pa nije potpisan, znači što da ne idemo teže dalje. Da, znači da trenutno ono što postoji, postoji ustanova koja ne upravlja ničime. Postoji ustanova koja upravlja prostorom od toga vrata mi slovo trenutno. konkretno. To je ono što se sad može koristiti. Da. Zato smo mi svi imali akcije i tribine na Kremu, pa smo imali otvorenje centra, prvog centra Europe bez prostora i takve stvari, ali mi smo se pokazali jako sindikalizirani na taj tip pritiska. A mislim, tu imamo uvijek politička priča, koja traje već neko vrijeme, koji je dio i to kad smo skrenuli gaziti i zatvarati močvaru, koja je poslije otvarati. To je stvarno ono isprepletena stvar, međutim ono što je dobro u cijeloj situaciji, da se sva koalicija raznih udruga, tu je i od tih pokretača unutra su, znači i Klapčev je, tu bio i Mreža mladih, i Atak koji je i ovdje i tako dalje, da se cijela ta infrastruktura gradi na način da bude otvorena svim onima koji pripadaju u područje, da mogu te prostore koje su pod istim uvjetima. A oprosti, kad kažeš da sada, da su organizacije, da su udjelu organizacije koje su pokazale interes za korištenjem čega? Te organizacije koje su sada u inicijativi su pokazale interes za korištenjem čega? Za uopće osnivanjem takvog subjekta, koji bi se, znači... Aha, okej, okay. Ne, to mi je jasno, znam se... Subjekta bila je konkretna situacija s jedinstvom. Mi smo recimo imali jednu akciju, jednu godinu dana... Ma ne znam to prije, ali sam ja shvatila da je sad trenutno ispika da postoji broj organizacija koje su pokazale interes za korištenjem nečega. To znači nije, to si govorilo što je prije. Da, koje su se prije okupljali cijeli... Pa dobro, ali sad je... Ali sad je radi mislove i jedinstva, jer je velika dvorana tamo i ići će se ono u korištenju te dvorane. Pa to, trenutno postoji dva prostora. Ja sam čuli razlih ovih primjera i ja mislim da je sad vrijeme... Ja sam zaboravio samo par stvari. Dakle, da završim s tim prezentacijama, čuli ste razne stvari. Šta? Su ima će. Bili su prvi. Prvi su. Na među prvi su. Da sad vidimo, mislim, ja ne bi sad tu išao u poziciju, ono sad čas strukturiraš te zajedničke problem. Ajmo vidjeti i razgovarati, neki su se pitanja postavili, stavili smo sad za ovu diskusiju kako određene konkretne situacije se zapravo mogu rješavati ili nadopuniti različitim komentarima na pitanjima i da su međusobno čuli ste koji ima kakve iskustva, pa se možemo ispitivati kako podijeliti. Moram reći još par stvari oko medike koje sam zaboravio, a to su da moja udruga i još jedna udruga korisnice ove tamo dvorane iza ovog ormara imaju potpisan taj ugovor sa takvom o korištenju prostora, jel, to smo morali napraviti jer smo sudjelovali na nekakvim natječajima u gradu, pa smo morali priložiti tu dokumentaciju da koristimo neki prostor, jel, znači oni znaju da mi postojimo tu, ali mislim, ne znamo pojma šta se dešava. Druga stvar je ta da smo mi, korisnici cijele ove zgrade, su uložili sigurno oko 50 do 100 tisuća svojih kuna u obnovu ove zgrade. Znači, to nam nije financirao niti grad, niti bilo ko drugi, nikakav donator, ništa. Ljudi koji su dolazili možda tu na partije su kao nesvesno davali pare za uređenje ove zgrade. Treća stvar je ta koja je možda bitna, je da prostor ovaj tu, znači u kom se mi sad nalazimo, koji je prilijepljen za ovu tamo stambenu zgradu, ne pripada po tom, tlocrtu, ne pripada medici, nego pripada stambenoj zgradi. Znači, on je iz ovog kompleksa. I naše je neko mišljenje da su oni dodelili ovaj prostor Ataku, da bi on Atak na neki način napravio neku buku, da bi natjerao ove susjede da prodaju svoje stanove. Jer bez da susjedi prodaju svoje stanove, oni ne mogu srušiti ovaj kompleks. Mislim, to je neko moje mišljenje. Jer ovo ne pripada medici, ovo pripada stambenoj zgradi. Ali isto tako su nam dali, znači, legalno su nam dali ovu dvoranu, potpisali smo ugovor za ovu dvoranu legalno od grada. Jako, a ne pripada grada. Hladim vas. A kako ste mi to saznali? Pa kako smo saznali? Pa, susjedi su regulatori. Da. Ne, možda pada te zgrade, možda u vlasništvu. Da. Da, da, a u svakom slučaju oni u razgovoru sa susjedima, susjedi kažu da oni ne žele prodati svoje stanove, a ovi po svakom cijenu žele ovi baciti van. Da bi tu napravili nešto. Da. Mislim, sad ovdje glavno priča o tome kako smo došli do nekih prostora u prošlosti, neki koji nemaju prostore ili koji tek sad dobio. Samo da znamo da se referiramo, da ćemo pričati o tome, jer znamo da je kad dobijemo prostor, naše upravljanje tim prostorom i kasnije kako sve to skupo funkcionira, da to je što se velika priča. Mislim, gdje je problem prostor, tu je otvoren, kao mi je ovdje tu diskusiju, znam će to ići, o čemu ti ide. Kod nas je tako neko specifično, kod nas je stvarno, to nije klub u smislu kluba. Recimo, moja udruga nema prostor za vježbu koji ima neki svoj program, ali nije niti napravljen da bude nekakav klub. To su, mislim, na neki način možemo nazvati privatni prostor i udruge. Koji naravno uvijek, kad je nekad, uvijek se mislim pomažemo, ovaj ima festival pa tu spavaju ovi, pa je učinio tamo i ne znam što radi. Ali mislim da imamo puno klubova i to ima problem sa upravljanjem. Znači kada dođe do prostora i kada se uđe nekakav prostor, pogotovo se zna desiti da kada jako puno energije se uloži. Kada smo ulagali godinu i pa sami smo ulagali na taj prostor, ulagali sva sredstva, radili su strane da bi to mogli sve napraviti. Neko padne ta energija vezana za taj prostor. Osim da kada od cidera trebaš postati ponovo neki umjetnik koji nešto tu stvaraš. I to mislim tako valjda bi čuti neka iskustva. Vidi kako oni, da li uspijevaju u svojim prostorima zadržati jednu kritičnu masu, kojom bi onda možda mogli s tom kritičnom masom ipak napraviti neke korake koje bi grad njihov vidio i tako dalje. To mislim, iskustva. Ja bih samo svih pozdravio ljudi na Koran društvu, moram ići, jer ovoga... Imam neku obavezu, i idemo na neku do sljedećeg ovoga. Ćao, ugodno dobro. Ja se u biti ne nadovezujem nima šta, jer na pitanje samo je li Hrvatska neku strategiju kulturnog razvoja za nešto? No, da, to je meni, da se slušam ovo sve, i evo, tako, sila, dobro, moj. Pitanje, ne postoji. Eto. Postoji jedan stari, ali Okay. Onda ja imam predlog na nastavak na ovu prijepodnevnu diskusiju, da šta bi Klapčar mogao, pa u kontekstu prostora, pa ako se ikad ništa bude izrađivala nekakva kulturna strategija, kao što, mislim, ovo već da postoji mjera u nacionalnom programu za mlade, za osnivanje multifunkcionalnih centara, već to u mnogim lokalnim sredinama ipak nešto pomaže i spušta se na razinu mjera lokalnih programa, ali ako se dakle ikad bude ovo izrađivalo, pa onda će vjerojatno Klapčar kao predstavnik nezavisne scene nešto sudjelovati, pa onda eto ja vidim da bi se tu definitivno moglo zagovarati mjera osnivanja multifunkcionalnih centra za nezavisnu kulturu. Ne, za nezavisnu kulturu. Ja bih samo to htio da kažem u vezi tog što je Irena započala i gospodin iz Tvrđave mi isto inspirirao na to ovoga. Znači, mi kad smo ušli u ovaj prostor tu, kad smo ga gradili konačno dodelio, negdje u prvom mjesecu ove godine smo mi ušli u taj prostor i vanje je bilo minus 18, mi smo to radili bez grijanja, bez ičeg na ovoj šutini, onda smo radili još uvek ekipa tu, znači radi stvarno sve ovo, a došli smo do toga da imamo manjak programa. Imamo prostor, nemamo program, dolaze nam ljudi sa strane sa svojim programom. A na kraju se ovaj tu prostor, jedan kulturni prostor, pretvorio u nekakvu čamionu, Tulum varijantu, ne znam ja šta sve, da bi to ono na kraju došlo do toga da su nas ono par puta čak i izignali nepoštenim igrama i došli do prostora za parti, predstavljajući da će se tu desiti ne znam ja kakav ono, kakav kulturni događaj. Znači ono, stvarno ono, iskreno to se dva puta desilo u Medici, da su došli ljudi iz dva festivala, ne bih govorio koji su to festivali jer ono nije okej, okay, ali došli su tu sa pričom, e, mi bi tu radili, znate, kao umjetnike ove i one, da bi na kraju mi rekli okej, okay, može, da bi oni na kraju rekli, ali ništa, njih, znate, njih ćemo napraviti u SC-u, a ovdje bi samo napravili party. Mislim, ono, kao došlo do toga, onda se ono, lagano se sve to stišalo i sad smo ono konačno krenuli sa nekim svojim programom i sad ćemo vidjeti dok to ide. A druga stvar za ovo, mislim da ne znam da li, kao i čak i ako po 100% ono, bude napravljena ta nekakva strategija ono, na državnoj razini, ne znam ono, šta već, mi ne vjerujem da ćemo ono dobiti bilo šta od toga, zato jer će onda to ići neki sasvim drugim putem, ono, to kao za mlade, za ne znam, vamo namo mi, ono, dosta nas više nisu, ono, mladi, a ne stvarno, mislim da oni da je to, ono, krivo meč, ono, mladi, kao, to je mladi, mladi, reče, ne znam što. Aha, okej, sorry, onda nisam dobro čuo. Baš da, da. Samo da tebe boli, to je drugo. A ne, nego ono, mislim, kao dosta više ono mladi. Ja, to je jedno, ove, ovi namo gradu su cijelo nema strpuje mlade. Da, mladi, ja mislim, ovo je mladi. I žele se pristupiti na kulturnog sustava i tako da, to je problem, kak sam vas sad prezentira, mladi. Ti si? Ne znam što što nema niko bez prijatelja, mi se čini da je tamo se dogodilo jedan obraz što će sad biti ko zna, ali ovo je dađa mi krv. Pa, godina se tamo se stvarno radi kao jednu stvar i na bolju. Mislim, projedni čini nekog modela upravljanja i nekog ulaganja u centru. Ne, tako se baš čini, kako stane negativno. Mislim, je tamo, pomak, ali oni zapravo nisu samo izgradili model upravljanja i financiranja, nego to i dalje bilo na razini hoće da se potegnu tom času, neće se neku pomoć iz proračuna neće, a u principu nisu to riješili modelski strukturni, zato je upravo ta stvar opasnosti kad dođe neki heron da podarac da vrlo brzo. Mislim da se, koliko ja znam, tamo se, nije to pomagalo od te situacije, da su se nešto neki prostori. Ili su na puta, ne znam koliko je to uspješno. Samo ovdje dobro moje pločne. Ok, hvala. Ti, kak se zoveš? Denis. Ovo, ne, zapravo sam htio tu nadovezati, tu priču da imam osjećaj da smo svi ono, svako u svom radu neke crne ovce, neke manje, neke više, ne. Imamo praktički isti problem, nisam čuo niko da ima savršenu situaciju, ne. A tu je nabrojeno, ne znam koliko sam, preko 10 gradova. To je, sa prođu cijela Hrvatska, znači, zaključak je da u cijeloj Hrvatskoj postoji problem nezavisne kulture, ne, znači, smještaj toga. Razmišljam cijelo vrijeme o tome da li je moguće da kroz platičar ili ne znam koji način reagiramo svi nekako prema van i probamo opće da se pokrene nekakva rasprava ono, među ljudima, ne, u medijima, u ne znam ono, jer ovo je problem, ne, znači u svakom gradu postoje nekakve udruge koje imaju problem sa svojim prostorom, ne, ako smo tu ono nekako da u tome, ne, i želimo to razvijat, ovoga, ne znam, to mi se nekako vrti cijelo vrijeme da li postoji nekako mogućnost da se to nekako digne, da se ono, uopće ljudima skrije pažnje na to, da se to radi. Makar je stvar u tome da sve to ovisi o lokalnom, ne u biti, ovoga, znači ono, to je negdje nekakav gradonačelnik ili ko je ok, negdje malo manje ok, pa su ti problemi malo viši i niži, ne, ali sve jedno, ne, nije bitno. Evo. Evo. Da li je tamo se dogodilo nešto jer su mene zvali prije nekakvi 4-5 mjeseci, jer su razmišljali o tome da rade nešto po ovoj logici i mješovite ustavke. Jer se tamo nešto dogodilo, ja sam im rekao da to već je rekao. Nisi bio? Da. Da. Dogodilo se da je, kako su bili izbori i tako dalje, ja sam u drugom mjestu radili jedan medijski pritisak na grad, da je gradonačelnik upisao taj poslovnik mi i da se prihvatila ta koordinacija. Ti predstavnici. Ali nije napravljena nikakva ustanova. Ali ovo prihvaćamo kao tijelo koje odlučuje o osnovne strane. Da. Sad još to nisam profunkcionirala, još je sve, nije još... Da, to je poslovnik, ali poslovnik je pri nečemu. Pri nekom uredu za kulturu, pri nekoj ustanovi, drugoj ili... To je koordinacija. Koordinacija je sastavljena od tri člana grada i tri člana predstavnika. Ali šta je podloga institucionalna za to? Za kulturu. A, znači to je poslovnik pri uredu za kulturu, zapravo. To je poslovnik između grada i sam i korisnika centra Rodić. Je, ali ga je napravio, ali je u djelokrugu tog ureda za kulturu. Dakle, nije zasebna neka ustanova ili situacija, nego to je poslovnik koji oni mogu promijeniti sutra ako hoće, tako? Ja mislim da. Vi ste partner, oni su rekli, sad ćemo vas mi reći da ste vi, ali to samo poslovnik garantira vaše partnerstvo u tome, tako, ništa drugo. Okay. Recimo da nije baš tako. Pravo možda je tako, ali nije. Odnos moći su uvijek na razini onog gdje nešto može spasti. Drugo je dobra volja, ne? Ako postoji dobra volja, onda će to trajati tako. Jer funkcionira tako da grad određuje godišnje koliko novaca ulaže u zgradu. A koordinacija se bavi zajedničkim interesima svih udruga, znači s gradom, kao zgradom, znači ne udrugama koje su zgradili, nego onim zajedničkim prostorima, fondicima, ne znam, TDO, obnovom, tako neke stvari. Da. I ono što smo mi cijelo vrijeme želi smo da mi odlučujemo gdje će ići novci koje je grad odlučio da tu godinu da za tu zgradu. Znači da smo shvatili da se jako puno novaca pere preko te zgrade, da nismo zadovoljni tako dalje, da mi mislimo da možemo bolje upravljati novca nego što može netko ko nikad tamo nije ušao u zgradu. I to je ono, u stvari to je koordinacija. Mi očekujemo od koordinacije da se to dešava. Znači da mislim, to je napredak. Ti si se jedan krat, koji se Vukrić, kod ti? Pa samo mislim da je problem taj što ono udruge tu u Hrvatskoj nisu ono precizno definirane šta su, pa trebaju prostor za to, već su ono kao multidisciplinarni u smislu da, ne znam, sad je tu klub, pa će u klubu biti i kazalište, i izložba, i koncert, i ne znam, a nisu ono definirane u nekom smjeru da idu, pa onda traže prostor ono namjenski za to. Znači samo za tu stvar. Mislim da je to problem u celoj priči, ali ne vidim to kao problem ovih stvari koje se kreću kao, ne znam, Rojic, Savjeza centar ili ne znam šta, nego to udruga koje žele nešto raditi, a nemaju prostora za to, razumiš? Znači ako se ti želiš baviti nekakvim drugačijim kinom nego što je ono neki drugi kino, onda ćeš se baviti samo time i uletit ćeš u neku zgradu i napravit ćeš ono eksploatirano kino. Jasno. Ali postoji ono kad se očekavajte više spadne, tako da... A tada, ali ovdje se ono dešava to da se sve udruge bave manje više svim i onda se tu dolazi do nekakve pomutnje. Ono. Ne možeš. Mnogi neće slučiti, ali Ma ništa, meni isto misle idu u ovom smjeru koji je Denis, da bi možda trebali neki konkretni zaključak izvući iz ovoga svega i ovdje smo, mreža smo, znači možemo djelovati zajedno, možemo izbaciti nešto vani. Ta njegova ideja je zapravo i najlogičnija. Ispostavilo se kroz ova dva dana da je pitanje prostora najgoreće pitanje. Ono što on kaže, pa stvarno, pa 10 gradova ovdje ima isti problem, tip koliko, 50 udruga ima isti problem. Znači možda, ne znam, razmišljam tako, da li bi možda ispred Klapčara ili svi zajedno to pitanje gurnuli vani u medije, kao zaključak ovog foruma, kao gorući problem nezavisne kulture je upravo prostor i ponašanje lokalnih vlasti, državnih vlasti i nesređeni vlasnički odnosi, ured za upravljanje imovinom, vlasništvo Morka i cijela ta njihova pizdarija, koja je pizdarija, da to izbacimo vani medijski ili mi svi zajedno u svojim zajednicama, upravo što je Denis govorio, kao naš osnovni cilj. I time početi vršiti pritisak na to da se radi ta nacionalna strategija za kulturu. Istina, u nacionalnoj strategiji djelovanja za mlade je nešto siromašno spomenuto i ono izlobirano kod one, protiv one gravitacije, ali kako bi, imam neku ideju da možda da predlažem da nam to bude fokus djelovanja, znači imam nešto što smo ovdje, sukus ovih mišljenja, da nam to bude fokus djelovanja za vanje. Dobit ćemo sigurno neke odgovore, dobit ćemo sigurno neke odbijenice, ali djelujemo kao mreža i taj problem počinje onda rasti, nadrasta lokalnu razinu, zato što je to klapčer, mreža, godišnji forum i to onda počinje biti gorući problem. I nekako to odvesti na razinu, recimo meni bi više odgovaralo da svi zajedno postavimo to pitanje i da se s lokalnim vlastima borim. A sa nacionalnim vlastima se, mislim, isto bi se borio, ali ako bi dobio bitku ili bi dobio jednu bitku, to bi se jako odrazilo na moju lokalnu vlast, zato što je nacionalna vlast iznad. Ne? Mislim da bi problem prostora s kojim svi očito imamo borbu u svojim zajednicama, trebali dignuti na nacionalnu razinu, jer ćemo time dobiti pritisak na našu lokalnu upravu i samoupravu. Znači, ja bih preskočio lokalnu upravu i samoupravu, zato što je toliko različitih modela, toliko je tu različite problematike, da mi zapravo i ne možemo usuglasiti svoja mišljenja sad i rješenja. Imamo, svako ima različitu situaciju, a prostor je u fokusu. Dobro, nema jednog modela, a toga postoje i više odgovorane. Problem koji se bave, imate i u Puli ekipu koji je ono odlično to radi, kao se zove Pusta grupa. I onda u platforma i drugi takvi koji je u Zagrebu, u Dubrovniku, isto se, znači već postoje, što se razdaje nasloniti na te postojeće programe, ono, projekte koji su artikulirani, koji su kvalitni. Da, razumiješ, mislim, možemo sad tu ono govoriti, nema, to je već napravljeno istraživanje koliko prostora ima, što se događa za to sve, sad u propitu neki kakšne priče i problematike. Kao uopće to generalizirati. Da, to dići na... Da, dići na nacionalni razvoj. Da, ja sam sad htjela ispričati jednu zanimljivu priču, znači da danas smo ići. Smo vlasni problem na onome... Evo, dođe bliže. Znači, pisali smo ovaj članak za industrijsku vezu za obrevo, za koordinaciju ulica. I kada je kolega nazvao tu firmu kao Bolje financije, kao dobar dan i radi na toj tematici u Rojcu, kao njegova reakcija je bila, kao mi smo centar za mlade Pula, njegova prva reakcija je bila koji sad mi mladi hoće. Mislim, to je čisto jedna onako izgresna cijela priča. Ja mislim da to teorijski dobro zvuči, ajmo prebaciti na nacionalnu razinu stvar. Međutim, imamo ono barem 2-3 razine problema na nacionalnoj razini, a to je da država ne uspijeva na nacionalnoj razini funkcionirati. I sad mi dolazimo državi koja treba odgovoriti na našu zapravo sporadičnu i marginalnu potrebu. Jer kako god mi to vidjeli, postavili, kako god si mi bili bitni, za njih je to ono ubod komarci. Znači, sve dok smo mi recimo u gradu, u Zagrebu, spravo na grad, gurali temu samo prostora za nezavisnu kulturu, vlade, bla, bla, to je bilo onako šaljivo bez njih, ali u trenutku kad smo postavili pitanje uopće resursa, onda je to postalo škakljivo pitanje za njih i počeli su rješavati ova pitanja. Ja nisam siguran, osim kad bi postojala vlast koja kaže idemo iz početka napraviti neku strategiju koja će imati implementacijske mehanizme da tada svoj utjecaj, ove mreže i pojedinačnih organizacija koje se može ostvariti, da se tada u tom procesu sudjeluje generirajući neku novu situaciju i da tad postoji dokument s kojim se onda vrši pritisak na lokalne zajednice. Međutim, ja nisam siguran da, ok, može se izići u medije, sve to štima, treba djelovati, pa pomalo gurati i na nacionalnoj razini. Ali ono što je ključni problem, mi imamo jedan perceptivni problem, a to je da kažemo centri za nezavisnu kulturu, a dolazimo od države i tražimo da nam to riješi. Jednostavno, to za neku širu populaciju i za te političare koji su iz tog naroda, kakav je već je, oni to ne mogu shvatiti, to je njima ono, kontradikcije. Kao, kaj sad ti hoćeš, ti si nezavisna kultura, mislim, Vujić je imao ideologiju koja je govorila o alternativnoj kulturi koja se rađa i umire na cesti. Ne? Dakle, nema institucionalizacije, nema ničeg od tog. To je sve nešto što je nekakva ona 68-maška priča, sukob sa sustavom, uopće nerazumijevanje šta, koje je mjesto ona organizacija koja proizvode na taj način kulturne proizvode. Znači, mi imamo problem razumijevanja, imamo problem nefunkcioniranja države, imamo problem, dakle, u trenutku kada oni ti odluče na nešto na nacionalnoj razini da bi trebalo napraviti, oni jednostavno od svojih personalnih mehanizama, a to onda bolje lobiranje, uhvatiš za rukav, ne znam, ministra, ne znam koga, tam šujicu, ne znam kog, na guzi da ti da prostor ili ne znam što. Znači, tu imamo ono bazičan problem, treba vidjeti na koji način. I zbog toga smo mi u Zagrebu tu stvar povezivali i s pitanjima mladih. Zato jer, i nije slučajno da su nas onda počeli gurati u tom smjeru, jer to mogu razumjeti, jer to je nekakva demagoška, bilo koja razina, na kojoj oni to mogu smjestiti u neku kućicu. Međutim, mi još uvijek kao sektor, kao unutar kulturnog sektora, nemamo kvalitetnu poziciju prema sustavu. A nemamo prije svega, zato jer taj sustav funkcionira na razini kulturne izvrsnosti, a ova nezavisna kultura ne proizvodi taj tip kulturne izvrsnosti. Uglavnom, u 20% proizvodi, u 80% proizvodi neku drugu socijalnu funkciju. Znači, mi imamo jedan problem sa usklađivanjem uopće našeg odnosa spram svijeta, odnosno spram okružja u kojem se nalazimo. Tako da, nisam siguran da je to, mislim da je dobro nešto u tom smjeru raditi, ali nisam siguran da će to dati nužno rezultat na prvo korak. Znači, mislim da je posao ono puno opakno na nacionalnoj razini i zbog toga smo mi išli u mehanizam, hajde da izguramo temu da se napravi fondacija za nezavisnu kulturu koja bi financirala institucionalno nezavisne subjekte, a ona bi financirala i stvaranje platformi za osvajanje prostora.